درایم باب به صورت سر اخیره پوره ده خا صورت عرب ته بیا ختمیږي پدی باب کی سدی پدی باب کی اوس دوی یو خبره ده دیو دعوه کوي وای سیغ فر لنا مونږه سم کو کنه مونږ ته الله بخنه کوي مونږ ته الله وی ته ما بخلی در بن اسرائیل دعوه ده اوس هم ده دا اوس چې کوم اسرائیل سٹیټ والے دین ده دعوه ده مونږ الله چې مونږ سم کو کفر کو کو شرک کو ار رانی تو بو کو نو مونږ به سکه مونږ الله بخي پدی دعوه ول الله رات کی پسلورو طریقو سره پسو طریقو سره پسلورو طریقو سره برب کی چخا الله دی بخي نو بیا تورات د سره پار را لګلو چې تا ته وی چې الله باندې بدروغ نه جوړي دیم نمبر چې الله دی بخي نو بیا الله تعالی در باندې هغه غارو لرا پورته کړو چې تاسو کله کتاب نه منلو په چې بیا خو پریخي وي کنه تاسو ته واسین بخنه کولا بیا چې کله الله دی بخي بیا دې ټول مخلوق نه دا وعده سره پار اغستل او چې الله تاسو اسی بي سره بخي نو په تاسو کې چې هغه یو عالم او یو مولا او هغه ولي الله تعالی دومره تباہ کړو بیا چې هغه مخالفت کړو ذاته په مفته کې بخل نشته دی بخل په عمل صالحه باندې دی مطلب دارخه دا چې سلور بیان کی دا به تر آغا یو سل او دغه پوری بدا چلیږي ها یو سل شپګه او یا تا پوری دا غینه ورستو بیا سور کی بیا به زجرونه شروع کی نو و زجرونه به ښا و زواجر به ور کوي هغه کې به زجر وی په الحاد باندې زجر به په دغه باندې په تکذیب باندې دغه رنگ زجر به په عدم فکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان کی خدا به و زواجر وی بیا چې دا و زواجر ورتی کنه دوی بد عمل نه ذکر کی د ټول مشرکان او د خوشند بل اسرائیل نو په اخر کې بیا داعی ته وایي دعوت ورته ورکوا نو چې دعوت ورکې نو لس آداب بل دعوت ذکر کی څه لس آداب د دعوت بیا په اخر کې بل ته وایي چې که آداب د دعوت خو دې ذکر راځان کې فرشتو خو وینرا والا نو په اخر کې بل فرشتو خو وینرا ته ذکر کی او صورت په پاګی باندې چې ختم شي ان شاء الله ګورئ ورته فخلف من بعدهم خلف فخلف نرستر علل من بعدهم دغه خو مشران بني اسرائيل نا چاکه می خوفا هغه یاد دي خلف سوکرار دای زجر دی خلف رست بد بد علماء علل بد خلق علل ور یو خلف ته یو خلف ته خلف خو کشر تا وی او خلف بد کشر تا وی ها دا دوا دیک به فرق تا وی نو دا خلف ته دا رست بد را علل دا بو ته تو حاکم راجی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فالت ترادین الت دا خلف نہ مراد اغا عوام خلق چی دی اگر عوام خلق کے بد خلق کے مراد دے دل دفع علماء کے بد خلق مراد دے بنی اسرائیل کی ورث الکتاب چف میراث کی اول تورات اے دیتا مولائی دیتا علم پت میراث کے ملاو چھ لکنن بمون کے پختانوں کی او چا فلار دغی کر مولائی بس داغت دی بیا خون زادہ بھی صادق نی داغت بیا ار سنگ گئی پوس پہ نبی خلق وے کہ نو خدایا خسارے میں کیو دخ خسری زے میں مکی نبی کلا کلا دخ خسری زے دورا بعد بھی کنا چا غبی اسم غضبی نو ورث الکتاب دی پ میراث کے اوڑو د فلاراں نہ کتاب او دیتا علم پ میراث کے پاتے چھو یاخذونا سکار بے کو دوی کار داو یاخذونا چا غسل بے عرض هذا الأدنى عرض سامان مال پوچھو کہنا هذا الأدنى د دې دنیا او اذنای ورته وی ذلیلا نو معنا به راته کوي یا خذونا چې اغسته به عرض هذا الادنا حرام مال د دې ذلیل دنیا اے د دې ذلیل دنیا غ حرام مال به اغستو رشوتون نه اوسه سی اوسه شی به کول سبه ویل چې دا اغستنه په دې بدانو ته ګناګار نه کاری دو نه دا خبره به کولو پسې و یقولون او ویل به سیغفر لنا زردت بقنا بقول شي مونږ تا اے خیال دې کنا مونږ تا معاف ته مونږ قولایان مونږ قولما یو مونږ تا بقنا شوی لخه وای په خوا خپل کو مساله جوړه کړې وا دې مولا کر کړه سرو درو چرګان ګردن ته زکات کیږي اسی به کی په شوی دا هغه کی سی دې ښا سایو غفر لنا بقنا کړې شوی دا مونږ تا مونږ تا بقنا کول شي بس دا خبره به کوله ښا دې بس مونږ تا بقنا شوی دا مونږ تا بقنا کیږي او دا وی دین دوانو مال دې هم بڑان هو کړه څه خبره ده دین وال غواړي نو دا خبره کوي و ان یاتهم عرض الله وی بیا دا کار نو چې او ځلې پړو هر وار به پړو و ان یاتهم کرا بغ دیتا عرض مثله دغه شان حرام مال په مثل د دې یا خذون بیا به واغستو جته به کپوې چې بیا بیا بچا ورکول د باغستو الله وی دی او سبه ویل بس غټه وجه به دا ویل مونږ ته معافي شوی د بنی اسرائیل ټول معاف کی الله وی علم یوخذ علیهم کدی ته معافي شوی آیا نه دا غست شوی د دنیا میثاق مصداق الكتاب اغه پوخ لوس کتاب کی الله یقول علی الله چلی بنوی پالا تعالی باندې الا الحق مگر ثابت خبره نو دوی په کتاب کې مونږ ته دا و خی کنه دې دراسه معافی شی مطلقه چې کتا سو هر څه کوي نو بس تاسو معافی نه نه و درسو معافی او دوی دې او دوی و درسو معافی او دوی لوس کې دی هغه په تورات کې تورات کې خدا خبري نشته دې تورات کې څه خبره ده هغه دادا و دار الاخرته کور رستنه چې دې خیرون بهتره دې لذنه پار دا کسانو یتقون چې غوی ځان بچ کې د ګناونونه هغه کې خدا وعده ده افلا تاقلون آیات دی عقل نه لري چې دې ځان دا خبره جوړي ولذینا کسان یمسکون بالکتاب چې منګولې لګي په کتاب باندې یعنی عمل کوي په کتاب باندې واقام الصلاۃ پابندې دې مونږ کوي ان لا نضيع اجر المسلمین یقینا مونږ نه ضایع کوو اجر دا اصلاح کوونکو خلقو و اذن تقن الجبل دویم دغه کوي ښا دویم جواب ورکوي چې ښا تاسو وایي چې مونږ ته څه کوو نو مونږ ته معافي شوي دا نو که الله دا ته معافي کولې نو بیا پتا ته غارو نه راپورته کړو چې غارې باندې پاتنه نیولیو و اذن تقن الجبل هغه وخت چې مونږ د بیخ نه راو باسلو غار فوقهم پورته د دنیا کانه ذلتن گویا کې هغه یو وریزوا دا ذکر دی لکه وریز تر راپورته شي په سړي باندې و ظن و د یقین کو ګمان یو ک انه واقع بهم چې دا غار خورا پریوتون کړي په دوی باندې نو الله ورته وی معنی یې کني معنی خذو ما اتیناکم الله ورته وی واخلی یات درکم تاسو به قوت په قوت عمل سره واذکروا او یاد کای معافی هغه په دې تورات کې لعلکم تتقون دې لپاره تاسو تقوا دار شئ عمل په تورات کې چې تقوا دار کې راځي و اذ اخذ ربک من بنی آدم هي دریم دغه الله ورته وی خزا چې توای کنا چې دا معافی دار چې اتان را چې بس تا ته معافی شویل نو بیا الله د بنی آدمونه ما دغه وادي ولې غتی په توحید باندې چې بس بنی اسرائیل ته کې دان دغه شوی د خدای به دې ما کړو په کنا و اذ اخذ ربک یاد ته پاغه وخت چې واغس ترپتا من بنی آدم من ظهورهم د بنی آدمونه د شاګانو د اوینا ذریتهم اولاد د اوی و اشهدهم او گواهی کل اوی علی انفسهم فزانون فلو باندے سیور توی الست بربکم آیا زستا رب نے قالون دی وی بلا ولنا دیوی شهیدنا مونږه گواہی کو په خبره باندې دا سدی دا باندې دا وعده کلا غست شی وای دا ټول انسانانو نه په عالم زر کې غست شی وا چې الله تعالی دا ټول انسانان د آدم علی السلام د شان پیدا کړ دا وعده کې واغسته په دې باندې سوال لازم دلته قرآغلی دی چې وا اذ اخذ ربک من بنی آدم من بنی د بنی آدم ونا اغستو من ظهور ذریتهم د بنی آدم د شاګانو نه اولاد پیدا کړو او خو د آدم علی السلام د شان پیدا کړو نو دې ته دوی وایي چې دا مجاز دی مجاز په څه ده کې ذکر دا اصل کې ذکر د بنی آدم دی خو مراد ته آدم علیه السلام دی دا وعده الله واغسته ټول را راکل او په ځان یې واکل وی الست بربکم و اذا استاس رب نیم طول وی بلا ولنا صحیح شو دا هغه وعده ده دویم قول پکې دام راغله مفسرین لیکل تفصیلات پکې لښته هغه وایي چې دا وعده د فطرت مراد ده هر سړی د فطرت کې وعده غوښته شوی په فطرت کې هغه مسلمان كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وهر مولود بچه پیدا کی په فطرت اسلامی باندې مور او پلار یا يهودي کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی هغه بیا واړی یا هغه مراد ده هغه انت کی بیا برابر دي نه ځکه چې پای کی بیا اشهاد نشته لري چې څنګه الله فزان دا واکړل او د دې اقرار پکې نشته لري بالا تک پکې راغله دي هغه خدا غشن پیدایشی خبره ده شاهدنا ان تقول يوم القيامة شاهدنا بالی بلا تر لگی بلا شهیدنا اولی بلا ولی نہ شهیدنا مونږ وای کو بعد وای نہ دادی شهیدنا دی رست سره لگا شهیدنا مونږ درته دا بیان وک الله و یہ شهیدنا مونږ درته بیان کو شهادت تمہاره دا بیان سره پسو دے بقرہ کی تیر شو ان تقول دی پارتی تاسو کو نوای یوم القیامت پر د قیامت باندې انا کنا عن هذا غافلین یقینا مونږ دی وادی نبی خبرو دا سب بیا سبب بانی نکی او نو ګور دای درم جواب ورکو چې کدا ته په مفته کې معاف کی وی نو الله ولی دا وعده دار ټول بنی آدم مناقصتا نن سیغفر لنا خبر اختا سو خطا دا او تقولو یا دالت دوی به وای انما اشرک اباؤنا یقینا شرک کړو دمږه پلارانو من قبل مخکر دینا وکنا ذریه او مونږه خو اولادو من بعدهم پس دا اغوینا مونږه دا اغوینا پس اولادو مونږه به پلار روانو پته راتنه وا اپا تهلیکونا نو آیا الله دمږه هلاکه بما فعل المبتلون باغه کار باندې چکړو باطل پرستو خلقو اگر زمون دا پلانانو باطل پرستو کړو الله مون تا پاغیبان عذاب نو دا دا بانی بیا کولی اللہ وی وادر تمہارا یاد اکڑا چی سبا دی بیا بانا پاتی نی وکذالک نفسر الآیات او دارنگی منگا جدا جدا بیانو الآیات احکام و دلائل ولعلهم یرجعون او دید پارا چی خلق واپس چی دو کفر و شیخ نتوحید تربتا وطلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا سلورم جواب و تکی که او تاسو وای کنه چه بس مون چه سکو مون تا بس دیگه مون تا معاف کی اللہ وی که داس معافی می پتا چه که او غط عالمو اگا عالم سه چلو شو اغاولی اللہ عذاب کرو اغاولی اللہ تبا کرو خواج دعوه چه پا دغشان مفتا که معاف کی دل نیشت ده اگا بد عملو که اللہ تبا کرو تاسو چه بد عمل که وی تاسو با اللہ تبا کی وطلو علیهم الولا پدوی بانده نبا اللذی خبر و قیصد آغا سری آتیناه آیاتنا چه ورکڑو آغا تا مونگا آیاتون اقبل یعنی علم دا آیاتون اقبلو التورات عالم فانسلخ منها نداغي اياتن نديرا قوتو اي راوت څه مطلب دي فانسلخ منها انسلاخ وای کنا دا وجن صدا دا ته تاسو دې لغه نو باتي کنا پسنا نو دغه تاسو انسلاخ ورته وای نو فانسلخ منها دې دا خپل علمي جامع نه بهر راوتو بعد تړي کنا اگر تا اللہ تعالی علم ورکڑی بیا اگر دا چی کاروبار کئی خلق سر ناس تا پاس تا کئی جانی علمی نی تاسو خیالو کئی لو پر غند شیوی پوش بکنا دغا رنگی مطلب داره چی پا عمل که دے کاروبار دا اللہ دا قرآن و رسنق پا طریقہ نکئی دی تا انسلاق وی دا عالم دا تبایی پا اسبابو کی یو غد سبب داوی چی دا علمی جامی نا بہر رو دی کلم علماء ملگری چی بی طالبان ملگرو نو دا علمی جامی نا بہر موزی دا علماء ظاہری جامع مخبل ساتی او باطنی جامع ناس تا پاس تر دا چی خلق و سر مکوی چی اگا لوپری جوارگری چرسی دا وی مرا ملگرتیا دا پوش بی ملگرتیا دا خدا دا تباکی دا انسلاق چلی دا گور دی تباکو خب یاد دا جامع نا بہر تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ با دا دی جامع دم رضیات قدر کول دا دی علمی جامع چی پس اماندر که روانو پر کشتای که او دا گا چی کم دین وسرا روپی وسرا خیر دیری چل زر روپی وسرا چل زر دینار وسرا پاگا تیم که نو دا وسرا وی آل تا یو کسو اگر دا خدمت کولو خدمت کولو خواه غالو چی کلی او کتل دا دسر چل زر روپی دی ناتاتی لانو کلو وی یه زمان چل زر روپی رو گی چیمی پوش بی امام بخاری پوه شو چې دا خو ما یادې پوه شو او دا به ما دعوه کوي او غونډې خپل روپۍ راواغستې سمندر ته وغورځولې چې وی غورځولې نو دغه شو هغه چې سمندر نه پورې لاړو هغه غل د خلکو تلاشي واغسته چا سره یې ونه موندې خلکو په جاز کې سپک کړو خدای دې غر کا پوه شوې په خلکو په دروغه دغه راړې هغه چې کله پورې شو امام بخاري ته رانږدې شو وی روپۍ خو درسره وي ناغو وی را تر خواهد ما آگی وی وی قصده قصده دیکره آگو تی سمندر تا می گردار وی ولی وی وجه دادا چه ده دست کار پس روانیم چه که پا آگی که دا فقط اگه تهمت را غلی وی چه را که دیشی دا غلی کری نو بیاد ما حدیث نو قبول خوش وی نو لحاظ ما ده دی وجه روپی ده سر خوری خوش ده علمی جامه بدنامه نشی فن صلخ منها نو ده او تداغی جامی نبهر فا اتبعه شیطان نو تابیق دلر ده شیطان ده زان ای فا اتبعه شیطان ده تابی نشو شیطان ده ده زان تابیق وی ما پس راتو ده یوده تبودم فا کان من الغاوین نو شده ده گمراهانونا لاره و رک کړه لار و غرق شو ښه د داسې وایي د په باره کې راځي چې د په درس کې بعد به چې تورات لوستو نو او دغه کول به درس پی کولو نو د په درس کې به دولس زره کسان ناست وو ښه دولس زره کسان به هر وخت پر دشا قربان او د په تورات وایي لوستو د به ته وایي اسم اعظم هم باندې وایي ورته یادو نو دا به هر حال دا هغه دغه وو دعاګانې به قبلې دي مستجاب الدعواتو نو د بني اسرائیلو دغه راغله مقابله راغله د چا سره د هغې بادشاه سره نو هغه بادشاه او نو هغه ته راغلی مولوی صاحب ماته دعا وکړه دوی ته نه نه دعاګانې نه کوم او داسې د مسلمانانو خلاف تاسو دعا وکم هغه ته وی روپۍ به درکم نه نه نه کوم خیر روپۍ و تراوړې کوټ کې وته کې خو دې بس د دې روپۍ کوټ کې خو دې کنه دوی ته وی خلاص سید نو الله دې وی هغه ته باټ یو تاریخ په پاک علی دې بادشاہ کافر چې بس په دې دعا کې فقط مدد وکنه الله وی خا خوش اوس ګوره د کفاره د مدد داد غي ولو شئنا الله وی ته چرته مونږ غوخته وی لرفعناه بها نو مونږ پورته کړو دې علم دا آیات نبان دی دیبا مونگا دی روچه تمر سبب و تور کردی ولیکن نهو لیکن دی چو اخلا دا را پوش شو الال ارد زمکتا زمکنا مراد دنیا دا دی دنیا تا را کتا شو فوت تبع هواهو او تابیش دا خواهش پل فمثلهو نمیثال دا دی مولا کمثل الکلب پشان دا سپی دی دی دا سپی غند شو خواه اس دی اللہ پاک دار دی مثال بعد دوی دی زن سپی جور شده بیرا ہوا تا لیکن نا قرآن وی فمثلهو مثال داتره نور چه سن سنگ ہوا گا ٹیم کہ قسم کر دے دو فقط مولی سے بخصور کے بغیر دے دو ان تحمل اللہ وہی کچر تا حملہ کی پدبان دی علیہ پدبان یلحس نو دے سکئی دے جبر او باتی ما تاس توئی دی باندی علماء لکھی دی چیرا پبل جب کے دو قران ترجمہ کی گیو کن کی گی یہ وی معنی دا یہ ترجمہ دا معنی نہیں کی گی ہا زکہ عربی دی فصیح حجب دا یو ٹکے وے استعمال لہس دل تا سمانا کی لہس کی دریس اس ندی یو جبر او باسن دی یو چ کم دنا غوا سرا غ بد بد داون سکے و سرا اگا کار تا ولدی او درین نمبر چ کم دی غ دخلی غ طول دا غ خوا دا ولدی ہا اگا طول جوانب خوا دا ولدی سپیدا غ جان کار کی لیکن دا خبر چ دیکھ بہت یو معنی کی یو معنی دا غفیدو کی یو معنی دا جبر یستو کی زکہ مدن جب کہ تم رجامی لفظ مشترے لہس کے لادری وان معنی راضی ان تحمل علیہ الحق کہ تحمل کے پد باندھن دے جبر او باسی او تو تترک ہو یائے کہ فریق دے یلحق نو بیام دے جبر او باسی نو دے اللہ تا شان تبا کرو او جس پی گون دے کو دا اس کی طرح تشبیہ اللہ پاک ولی ورکا پدے دے کہ علماء لکھی دی وہ اذ کہ اس کی یو سو صفات کی اپ نور جناور کی نشتا ہے یو صفات تسبیح کے دارے چھ دے دیر حریص تے خواہ غاپی بگر پچھا کہ یو ٹکلا دے وطاور دو لکنہ نو بس دے خاموش ہوشی نو دنگا شانتی وی عالم سو دے بند عالم چھ آگا برور در پسی احتجاجینا و لانجی بقی خو کتا ورطا لگون مراعات ورکر نو بس دے خاموش کی گی خواہ دے پس دا خلاف خبر نکل دویم نمبر پا دی سپی کے دارے خوی دے چھ دے امیشہ زمک بویی چھ کسا شی اموی قرمہ خوش بکنہ بس دے دا سے پیو تکل کی نو دنگا شانتی حالت دا بد عالمی چھ آگا پا ہر زائی کی گوری چیارا ما تا صد خوراک او دما جی پیراڈا چی بس داس یو کار پسی اختمی دریم نمبر پس پی کی دا یو بس خوی دے چی دے دخپل قوم خلاف پوچی کن آغاز پی تا وی چاوی دی پا تورخم بانی ویس پی پا سهر خوش شده و چی مازیگر لے کتل پی خور کیو چاو تا وی یرا دیر پا من درانه لی تا تورخم در آورا تی جستر مشی وی یرا بس آورا تی جم دخپل قبیلی دل آسا تو چی کم کلی تا بس دو آغا کلی استی بو پس که دل پا مخا کولو بیل آغا بل نبل نزس پو در آغا کاری ندی بی اخپل میانس کی دل ظالمان و بادشاہان و دپارا بخپل میانس کی دوی اختلاف کی بخپل جنس پانی بیارا توری درین سالورم نمبر پس پی که دا خوی دے کنا چه دے اخپل اولتی خوری خوش ایک تاسو خیال کری کنا دے چه اولتی ہو که نبی آگی نفسی او خوری ندا کار پا عالمی سو کی وی چه دے مطلب کسا خیگر کری خدنیک عملی کری کنا اگر بیا با دنیا دپارا برباد کی واپس او خوری خوش بی پینزم نمبر پس پی که سایو بس خوی دے چه دے پخپل بدن که بل دائن بوی صرف دا خپل دبر بوی پوښ کنا نو دا چی او غم دې ده پاره چورې کده دې ده نه سره فراق شي ملو شي نو دا سره دا پدې کې پدې کې دا خو وي ان تحمل دا دې کې دې تفسیر کبیر وګورې هغه کې دا ښتا ذالک مثل القوم الذين دا مثال دا هغه قوم دې کذبوا بیااتنا چې دروغ جنې ګڼي آیات نه زمونږه سو کوم چې تر قیامت پورې دا کار کوي دا مثال بدایي ښا فقصص القصص نو بیان کې پدې باندې تفصیلی بیان لعلهم يتفکرون دې پاره دې فکر وکړي سا امثلا القوم الذين بد مثال دا خلق كذبوا باياتنا تدروجن گنی آیاتن زمگوا انفسهم كانوا باياتنا يظلمون او انفسهم كانوا يظلمون فقل نفسن بان ظلم کولو من يهد الله فهو المهتدي اغسو چه ہدایت ور تو کی اللہ تعالی نو غ ہدایت باغ فلا ربان دی وی و من يضلل او تو کی اللہ گمراہ کی فولائک هم الخاسرون نو کسان تاوانیان وی ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ورته می ویلو کنا چې اول دا ذکر کای سلور جوابونه کای دته شي سیغفر لنا دی وی مونته بخنه شوی دا اغه جوابونه ورکل سلور یاد مو شو او د سلور جوابونه نه پس و زواجر ورکای و زواجر و د دوی بدعملی او بد اخلاق ذکر کای ګورای و توخه ولقد ذ اول تد اول غفلت ته بی پروايد د الله د آیاتونو نه ولقد ذرعنا الله و یقینا مون پیدا کړی دی جهنم جهنم د پارا کثیرن ډیر من الجن الجنات و الانس انسانان لهم قلوب خاص داوی دپا لهم قلوب داوی دپار از نشتا خلا یفقهون بها باغی بانی نپویگی لا یفقهون بها نپویگی بها باغ از نون باندی باغی بانی حق نہ معلوم اید حق فقاحت پہ نہ حاصلی ولهم اعین او داوی دپار استر گمشتا خلا یبصرون بها نوی نی پار استر گو باندی حق ولهم اذان او داوی دپار گو گنمشتا خلا یسمعون بها ناوری پہ حق اولائک دا کسان چلیکن انعام پشان دو چارپایان و سارودی بل هم اضل بلکې دوی دا غینم زیات گمراه دي او اولایک دا کسان چې هم الغافلون داسری دا بی پروايي کوونکې دي آیاتونو زمونږ نه دي ته وي زجر بالغفلت ها دا اولایک هم الغافلون دویم نمبر دا وګوره مرز دي وللله الاسماء الحسنى خاص دا الله لپاره خسته نمونه دي خسته نمونه دا الله تعالی دي فدعوه بها نراب علی الله تعالی پاغي باندې مدد دا الله نه دا غي نمونه په وسیله باندې غواړي یا قهار یا غفار یا منان فمن باندې رحم او کی دشمن تباکی دا دعا کوي پوچ فدعوه بها دا الله نمونه ته خسته نمونه وي زکا چې دا دا الله تعالی نمونه دي کنه بل چا باندې اطلاق نه کیږي بل دا توقیفی دي بل فدې کې خې خسته معنی پرتی دي نو دا الله نه مدد غواړي بها په وسیله دا نمونه باندې وذر الذین او فردا کسان ذل حدون فی اسماءه چې کوګواله کوي ها کجروی کوي کګلیچ راوي فی اسماء په نمونه د الله کې دا الله په نمونه کې کوګواله څه دي نو باندې وای چې هغه نمونه راقبی او فقیر الله باندې دي راپاتې وای لکه خالقہ پوه شو یو کس ته د خالق نوم کیدی بل ته د رازق نوم کیدی نو دا کوګواله د الله په نمونه کې د الله صفات پچا مګدا دا رنګ چې کوم دی نو یلحدون فی اسماءه دا الحاد فی اسماء الله یو دالخ چسا چل کئی غیر ال دغ د الله تعالی ته بداس نمونه دی چې الله تعالی ځان ته نیوی اخی خبر اوس لکه من تقیان واجب الوجود خبر اوس دی واجب الوجود د الله په نمونه کې شته نشته ری لیکن دا به من تقیان د ځان اخی او هلته نوم واخ لکه الله سمره کولې نوم دی الرحمن الرحیم الخالق المالک خو شو تا په کې ځان نوم کې خو نو دا سری د نمونه دی سایوج زون ذره بدله ور کولې شو تا ما دا وخت کانو یعملون چې دوی عمل کوون کی و مم من خلقنا امتن او دا اغا خلق و من من خلقنا اس اللہ وی طول خلق دا سے خراب نیدی بعد دا غنیت منکے دا کردی دی امتن دلہ دا یهدون بالحقی چی بیان دا حق کئی و بیہی یعدلون او پا حق بان فیصلی کئی و فعدل سرا والذین کذبو اس درم دا جرد فتقذیب باندی خلق دا اللہ یا تنو دا روغ گرنی والذین کذبو اکتان چی دا روغ جنی گرنی بی آیات نا یا تنو زمونگا سنستدرجهم خامقا سنستدرجهم خامقا پا قلار قلار رانی سمونگا در درجتان بعد درجتین رانی سوداسی پوشوی من حیث دا اغزائنا لا یعلمون تی دیبا نپویی کی پوشوی اللہ بی دا اغزائنا رونی تی جدتا فتنی چی ما فتی دا رانی سی و املی لهم اس چاوی چی دا فاتی ولی دی اللہ وی محلت ورکوم دویتا انکی دی یقینن چل زماسی دی مسین اغدر کلکتے و مضبوط تے دای دا غشو درائم زجر سلورم زجر خوا سلورم دا دوی بد عمل ذکر کئی چی دوی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکذیب کئی ویتا دروغ جنی تابان تلتلی ونی کل ورطا وی لیکن داغا پشان که سوچ نکئی چی رشتیا پا آغا جنات چتاو کنشت دے اولا میتفک کرو آیا دوی فکر نکئی ما دی صاحبهم چی نشت دے پا ملگری دو دوی باندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے من جنت کم لیوان توب کم فیریان ان ہوا نرے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا نذیر مبین مگر یرا ان کی اخکار دے اولا میم ضرو پین زم زجر دوی پا دلائل دو توحید کے سوچ نکئی اولا میم ضرو آیا دوی گوری نفی ملکوت سماواتی پا غفت دلائل دو اسمان نوکی والارض وزمه اوکی وما خلق الله او اغا چی پیدا کردی اللہ تعالی من شیء انتم سیزونا وان عسا او قریب دا این یکون قد اقترب آجلهم چرانی زیشوی بی اجل و نیتا دا مرد دوی فبی ای حدیث بعده یؤمنون نو پا کم خبرا پا کم کلام باندی با بعده پس دا دی قرآن نا یؤمنون دا خلق ایمان راوری دی دین پس پا دی پا کم بان ایمان راوری خوص اللہ وی داما گمراه کردی پریده من یدلل اللہ آسوک چی گمراهی که اللہ فلاحا دیله نشتر هدایت که اون که ویتا اغتا وَمَا يَذَرُهُمُ الْفِتْيَةَ إِلَّا بِذِكْرَى فِي طُغْيَانِهِمْ فَسَرْكَشُوا دَاوِي كِي يَعْمَهُونَ سَرْكَتَا بِپَرِشَانَ رَوَانِي يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ شَپَغَم زَجَر شَپَغَم مَرَض دُوي دَالِ کِ دُوي دَقِيَامَت تَبَارَكِ پُختَنِ کَي دَا بَکَلِ دَالِ اِسْتِهْزَاء دَپَارَا دَقِيَامَت تَبَارَكِ پُختَنِ دَرِ قِسْمَ قَلَق کَي يَوْ سُوب کَي کَافِرِ کَي کَافِرِ کَي بَتُورِ اِسْتِهْزَاء سِنِشْتَ لَيَ کَٹُوکِ کِ مُنْسَرَا کَلَ يَوْ مُنَافِق کَي مُنَافِق کِ دَذِيرِ پَارَکِ سُورَةِ أَحْزَاب کِ بَرَاکِ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ نو اغا چه لازی اغا دو دغا دو پاره ده دو سره ده کار نو باسل چه پدی تفصیلات که را تردود شا درهم نمبر مومنان کهی پا اغای ده دیر پاره کهی چه مونگو لسه تیاره او کو اغای تاو پا اغای بزیر پاره کولو او دغا چه کم دی یو سلورم نمبر جبریل علیه سلام کلو پا حدیث جبریل که برای چی پا اغا ده دیر پاره کلو چه خلقو تا تعلیم ور کی چه ده قیامت پا تشاته نشته ده مخلوق کی یسالونک پختنه کی دی تانا عن الساعه فبارد قیامت کی ایان مرساها کلبی ادریدل د دې قیامت ارسا هغه دغه ته وی لنګر غردول جاس چراشی کنه نو هغه لنګر غرد جاس ولیدل د ابو جاد معنی دې دې ښه خو صرف پته دراته هغه غت غت دغه وی کنه فکرینونو باندې غوس پنه راوچته کی هغه پړی پورې تړ دی نو هغه لاندې ابو ته غردای نو هلته لنګر انداز شو اجازه نو هغه هلته ودریږي نو ارسا هغه ته وی مطلب دار چې قیامت پکله ودریږي چراشی پزای ودریږي دا مطلب دې قل ورته وای انما علمها یقینا علم د دې قیامت چې دې عند ربي زمارق سره دی لا یجلیها نرا کارا کی دی علم دے دی قیامت لرا لی وقتها پقبل وقت الا هو مگر اللہ تعالی اغب اللہ را ولی ثقلت فی السماوات والارض دروندے پا اسمانونو او پدمہ کی سچی دروندے خبر دی قیامت علم دی قیامت ثقلت علم دروندے علم دی قیامت فی السماوات پا اسمانونو کی والارض پدمہ کی دا قیامت علم سو پلقل کی نشی دا اوستی دا درون بوج دے دا انسان نشی برداشت کولے دا مخلوق نشی برداشت کولے لا تاتیکم نبر ازیا قیامت تاست الا بختتن مگر ناسا پا بی تاریخا نا بختتن مانو را چه ناسا پا بی تاریخا برازی یسالونکا دوی پختن که استانا پا بارد قیامت کی که انکا حفیون عنها گویا که تو تالاش کون که پا بارد دی قیامت کی تب وای که تو دی قیامت پختن تالا اللہ نداشی توی گی یا که انکا حفیون عنها لکه چه تعالیم پا دی قیامت تاندی بل ورطا ہوا انما علمها یقینا علم دی قیامت چلی عند اللہ اللہ سر دی ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر دخل کن لا یعلمون نپویگی پا دی خبر باندی نو دی بل چانی غواری قل ورطا ہوا لا عمل کل نفسی نفعا تو ورطا ہوا قیامت سر دما سکار دی ز اختیار من نیم دی زان دی پارا نفعا دی فائدی رسولو ولا ضرن اونو دی نقصان دی فکولو الا ما شاء اللہ لیکن ما شاء اللہ لیکن اگر چی اغواری اللہ تعالی نو ما تزرر را کئی ما تنفر را کئی ولو کن تو اعلم الغیب او کچر تا دی پوی دی پا غیبو پا پتو سیزنو باندی لست اکثر تو نخا مخاما با دیر کڑو زان لرا من الخیر دی خیرنا وما مستن یستو او نبو رسی دل ما تا تکلیفو نزو پا غیب بانی نپوی گم ما تا بیا تکلیفو نا ولی را رسی دل کما کما کلب داری کما تا غیب معلوم وی صحیح شوا نیده که برینیان دا وی وی چه گورا لست اکثر تو من الخیر که چر تا غیب ما تا معلوم میر ما بزان لخیر دیر کرو نو اللہ نو دوی وی چه گورا خیر خود دیر کرده کنه نبی علیہ السلام نبوت ور تا ملاو در دینا بل خیر شتا نو تو توای دا غزان لپا خپلا کرده دا غی اختیاری او بل خبر دارا چه جزا خو یو لست اکثر تو نده ور سر دا بلوم دا مجموعه دا لست اکثر تو من الخیر و ما مستن یسو پوش بی نب ما با یو خیر دان لدیر کرده وی او بل ما تا تکلیف نوی را غلی نبی علیہ السلام تا تکلیف نوی ملاو شوی لیکن نوی ملاو شوی اوزی تو فی اللہ نبی علیہ السلام وی ما تا دا اللہ پا زوحید تبارا که تکلیف نوی را کردی شوی دی او بل شاعت دمرا ندی ور کردی شوی ان انانی مزو الا نذیر مگر یر اونکم کافران لرا و بشیر زیر ور که اونکم لقوم نا کنتا یؤمنون که غی ایمان را وری والذی خاص اللہ غذات تے خلقکم چی پیدای کئی تاسو من نفس واحدت دا نفس یونا و جعل من هازو جہا او پیدای کرد دی نفسنا بی بی دا غی نفسو لیسکن ایلیها دی دفارا چی دا نفس آرام حاصل کیا گئی تا فلم ما تغشاها نو هر کل چی پٹے کردا بی بی حملت حملا خفیفا نو وای غستو اغا حمل سپک فمرت بیهی نو گردیده را گردیده دا زرانا دا مونس پدی حمل بانی فلم ما اسقلت نو هر کل چی درنشوا دا اواللہ نو دوارو سوالو کد اللہ نا ربهما چی رب دی دوارو ویلا ان آتیتنا صالحا کچر تسارا کمونگتا صالحا روح موت بچے لنکونن نو خامقا یوب مونگا من الشاکرین دا شکر گزارونا فلم ما آتا ہما نو هر کل چی ورک اللہ تعالی دی دوارو تا صالحا روح موت بچے نو جعلا لہو نو دی اگر دولو اللہ تعالی لرا شرکا آشدکان فی ما پاغ بچی کے آتا ہما چی ورکڑو دی دوارو تا فتعال اللہ عما یشرکون نو چت اللہ تعالی دا اغنا چی دیو سر شرکی ایشرکون آیا دی شرکی ما دا اللہ تعالی لا یخلق شیئن اگر شیئ چی دی چی اغنی چی نیچی پیدا کو لیو شی و هم یخلقون و دی پیدا کری شوی دی ولا یستطیعون لهم نصرا او اغوی دی پارا طاقت نلری دی مدد کولو ولا انفسهم نزدانو نخفلو ینصرون مدد کولی شی آیات ترجمه آیتون خو میتا پتیر تیزو کرا خدا آیاتونو ترجمه چی میتا اوکر دازای مشکل دی گوره متوجه شو صحیح شوا طالبان ملگری خصوصا دی دای که مسئله دا مسئله دا دا چی ویدل تا کیوی هو الذی خلقکم من نفس واحده اللہ تاسو دا یو نفس نا پیدا کرد و جعل منها زوجها اللہ دا دی نفس نا دا بی پیدا کرد صحیح شوا نو چی بی چی پیدا کرد کم نفس ہوئی آدم علیہ السلام نو آدم علیہ السلام نا اللہ تعالی دا بی بی پیدا کرد اس دا دوار چی ونو ویدات چلو شو فلما تغشاها تغشاها دا کنایه دا جمانا چی دیتر کوروالیو کو دی آدم علیہ السلام نو دی حمل واغستو چکل درنشوا نو دا اللہ نے سوالو کو چی اللہ تمونگا تا نیک بچے راکی نو مونگ بستا شکورا دا کو چکلو تو یا اللہ ورکو نو دی پکی دا اللہ تر شریکان جور کرل پوش میں نو چا شرکو کرو و ادا دلتا شراش جلالین وغیر تاسو گوری نو دلتا که دی وی چی دا آدم علیہ السلام دنیا ترا کشو حوا بی ورسروا او دی چی کم دنو حملی پا اول زل باندی چی واغستو ده سموره روایت ته جو سموره ابن جندب والا رضی اللہ ده آغر روایت ده چی دا سچلو شو وی یو روایت داخت ده چی حوا علیه السلام چی کلا پیتا بانی بچه و نو او دارش کو چی دا بلاستی پوش بیو دا بسنگ پیدا کی بی نو ابلیس ورسراغ شیطان ورته وی وی پدی دغه باندې کوم دنه زمانه کې د اپدی دا ماشوم چې کوم دی نو دا بسنګ پیدا کیږي وی ډار کړه چې وی ډار کړه دوی دا بس چل کیږي وی دې چې پیدا شي نو کپدل د عبد الحارث نن کې خو دو نو خو بچ پشي او کنه نو بیا و مړ شي یا بس شي یا و مړ شي نو وی چې کله هغه ماشوم پیدا شو نو دی په نوم د عبد الحارث کې خو دو او حارث دی دا کې شیطان ځان تا وی نو دا عبد شیطان شو نو وی دا آدم علی السلام سو کو آدم علی السلام او وینا شیر کو شو دا روایت ته راوړي د سموره په جنته روایت په دې ځای کې بیا سچی جلالین وغیرہ رتلا ټول راوړي نو چې راوړي نو با تدری کې پهلا دلته مساله دا چې دا روایت ته واخلي بیا خو آدم علی السلام نعوذ بالله شرک کړو او آدم علیہ السلام نبی دے کنا دے پیغمبر دے پیغمبر او شرک سوال ندا بسنگا مسئلے نو دل تبیا جوابو نہ کئی جوابو نہ دا کئی چی دوی وی چی دا دا غد یارا دا شرک فی تسمیہ دے صرف پنوم کی شرکو کو شرک فی العبادت او فی العقیدہ نہ دے عقیدہ کی شرک ملے کھڑے سو کوئی دا شرک فی طاعت تے دا دا طاعت شرک تے نو دا با صرف پیو خبر امان لدے ابلیس سوک راچی وی چه نا دا حوا علیه السلام نشو آدم علیه السلام نده کره خود دوارو تیسنگا نسبتو شو فلم ماتاهو ما صالحا جعلاله شرکا دوی اگر دول اللہ لر شریکان پا غبت چی که نو وی نا آدم علیه السلام تا اصی دا نسبتو شو دا وی کل کیگی چی یو قوم کی یو سڑه جرو مکی و طول نسبتو شو منگوایو خادا خو یو جانب شو چه دا حدیث تارا ورد حدیث بوری خبر داره دا مسئله دا عقیده دا دا مسئله یاد ساتی چه انبیاء علیه السلام طول دو گناه نپاک تی حدیث که آدم نبی علیه السلام فرمایی انا معشر الانبیاء منگا دا انبیاء و دلچیو منگا معصومیو او دا اللہ تعالی نافرمانی منو نکو او دلتا که دا نبی آدم علیه السلام چه ده دفع باره که نبی علیه السلام فرمایی چه آدم علیه السلام چه نبی مرسل مکلم نبی خبر و سره کړی شوی وي او آدم علیه السلام نبی دی او د شرک نه بل هغه ګناه به وي که په تسمیه شي او که په طاعت کې وي ځکه خو راوړل شو پیغمبر نه ګناه څنګه وشو نو سوال نو جواب دا غي دا چې ګوري دا حدیث ضعیف دی خبره وته یې کنه چې حدیث ضعیف شي نو په ضعیف حدیثونو سره عقیده نه خرابېږي خدای یاد ساتي چې څه کنه حدیث د سموره چې دا ضعیف دی ځکه په دې ابن کثیر وایي درې وجنه معلوم دي څه وجنه درې وجنه معلوم دي یو وجه دا چې په حدیث کې عمر ابن ابراهیم راغله دي او ابو حاتم راضي وایي و یې ضعیف صحیح شو نو خلاص شو دویم نمبر خبره دا چې دغه حدیث چیرې نو په دغه حدیث کې انقطاع ده دا حدیث موقوف پر صحابی باندې نه پټه موقوف ده صحابی باندې صحابی نه بر نه دتلې او دلته کې بیا چې بر بوتل نه نو هغه د ځان نه بوتل لري سمور نه بر د واعظ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت صحیح شو دریم خبره دا چې دا حدیث چیرې نو په دې حدیث پر روایت اراویانو کې حسن بصری راغله دی او خپل حسن بصری چې دی نو هغه د تفسیر د آیات چې کړه دی هغه په آدم علی السلام او په حوا وی سره نه لیکل خو شوی هغه بدل کړ نو چې ګور راوی کله په خپل روایت په خپل عمل نه کینه پوه دا روایت صحیح نه دی دا روایت صحیح نه دی نو راوی په خپل پر روایت عمل نه لیکل هغه د دین آدم علی السلام او حوا علی السلام نه دی نو ده دری وجنه حدیث شو ده معلول شو چه حدیث معلول شو نو اوز ده دین مراد سوک دی ده دین مراد سوک دی نو اوز ده دین پا مراد که بیا البته اختلاف شده یو قول داده چه دا دغت کم ده آیات پا دوی سو تقسیمه تقسی کهی سور تاوی تقسی آیات کت کهی دا آیات یوی سا چکم دا نو آغا دا آدم علیه السلام و دا حوا علیه السلام سره لگی او دا آیات دا دویم آیات چه ده نو دا بیا دا چه سره لگی دا بیا دا بلچه دا بیا دا اولاد سره لگی دا بیا چه سره لگی اولاد تاسو تا گوری دا یو مانا کم یو مانا برتا کم بلا بلا هو الذي خاص الله غذات خلقكم من نفس واحده کی پیدا کړی تاسو د نفس یو نه آدم علی السلام نه وجعل منها زوجها او پیدا کړ د دې نفس نه بیبی د دې نفس لیسکن الیها د لپاره چې آرام حاصل کړي دی بیبی تا فلما تغشاها نو هر کله چې دای پټکړه یعنی کورواله وسره وکړو حملت حملا خفيفا نو واغست دې حمل پکو فمرت به نو دا به ګرځیدرا دې حمل سره فلما اثقلت نو هر کله چې دا درنه دعوا الله ربهما نراوي بل الله تعالى چرب ددي دوالو سي ويلا ان اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين كچرت تا مون تراكو صالح ولد صالح نا مراد دي كه سويا المفسرين وي روح موت بچي نو مون بشو ستاد شکر گزارنا فلما اتاهما دا وي سد فلما اتاهما دا سد دا وي اس پاولاد کي ني چ مور او فلارقم دا سي ويليو خوچه هر کلا ورک الله تعالی دی دوارت صالحان روغ موت بچه نو جعلا له شرکا نو جوڑ کدی دوارو پا آغای کی شرکان او دا پا آیات کی کیگی چی یو جانبی یو زی کیو لگی او دویمی بیا بل سرو لگی لکه تاسو تلسم سفارا صورت المؤمنون ذر راوارا وی دولسم او دیار رسم آیات چردی او مثال لتو خیم نو بیا بدا زی پا حل کولو کدی تلگا ثانی شی بارہ تیرہ پیدا مکن ولقد خلقنا الانسان الله ويقينا من پیدا کړ دے انسان من سلالۃ دا چانش وینا من تینند کټینا صحیح شو اس وی ثم جعلناه بیا مون اگردو دغا انسان نطفا دا ابو فی قرار مکین پا غزای دا قرار مضبوط که رحم دا مور که ایده که کم انسان چی اللہ دا خط نا پیدا کرو اگر انسان رحم دا مور تا تلیو اگر آدم علیہ السلام اگر کلا دا رحم دا مور تا تلیو نا سم جعلنا سم جعلنا نسلہ بیا مون دا اگر نسل چکم دنو دا آیات اول دا آدم علیہ السلام سرشو او دا آیات رستنے دا اولاد سرشو دیز آئی کم وی دغشان سریخ دا صحیح شوا تو پا دیز سوال لازی چی بیا خدا تسمیو لرالا فلما آتا هما صالحا جعلا خیال مده کنا جعلا دی دوارو دا غو بردولو وی دی تویلے کی گی معاتبت الابائی بفعل الابنا معاتبت الابائی بفعل الابنا الک پلار او مور تا غصشی پسا عطاب ورکی دا بچی پا کاربان دی بچی غلطیو کی خلق پلار او مور تا وی داو گو رکن دا جس دا تاس سکوی دا تاسو سکوی حالان که کری چاوی اغیر زامنوی صحیح شوا نوی دای کری چاوی پا اولاد کی بیا خلق و مشرکان دا کارون اوکل خمور او پلار تا عطاب دا بچو پا دا غبانه ملاوی گی نو پا دی وجه بانه دا اغوی تا عطاب دا تاسو پوشی پا دی بانه خو پا دی آیات که تقتی شوا دا آیات یا وی سا چا سرو لگی دا آدم علیه سلام هوا او دا یوی دا اولاد مشرکانو سرو لگی دو دا چا سرو لگی دو مشرکانو اولاد سرو لگی دو چه اغوی دا کار کرده ازوی تی پیولی زورانا ورکنو اغم دیرت اوی خواه او دا ما تاست اوی چه دا چه ما اوی دا روایت تی ابن عباس تی ابن ام دی او دا حسن بسرین را نقل دی ابن جریر وی کان هادا فی بعض اهل الملل و النحل ولم یکن بی آدم و حوا دا پا بعضو ملتونو که دا کارون شوی دی او دا آدم علیه سلام و حوا بی نوا صحیح شوا دا غوی دی دی ابن جریر دا رنگی دا حسن بسرین بل روایت را نقل دی عبدالرزاق و ابن جریر دوار را وڑه دی و یعنی به ذریت آدم پوشوی دا دین مراد اولاد دا آدم دی من اشرک منهم من بعده چاچ دا غنا پس شرک کرده دی دا آدم علیه سلام نفس جا شرکو نکلی دی دا غشان تی بل دا اکرازی هم الیهود و النصارا رزقهم الله دا حسن بسرین روایت دی دا یهود و نصارا دی رزقهم الله اولادن الله و تا بچی ورکل نفاهودو و نصرو دوی اغا بچونا یهودیان جوکل او سیتنا جوکل نصرانیانی کنه جوکل وی دا آغا دی خواه دا دا قول چی چا غست در ابن جریر ده او زمخشری ده قرطبی ده نصفی ده ابن قیم ده ابن کثیر ده دی حضرات ویدی چی دا دقشان که ده آیات دوی صوبانه تقسیم ده خواه صحیح چوا دویم دا ده چه نصر یا دا طول آیات چی دا اصی و مثال ده مثال خوش ری دا بطور مثال دا قصه ذکر کیگی او دا قول چی دا ده قفال ده ده ابن عربی ده ده امام رازی ده او ده نحاس ده اغوی وی دا آیات صرف مثال ده خاص اللہ غذاب تے خلقکم تے پیدا کئی تاسو من نفس واحدتن دا نفس یونا او دا غشان دا بیاد بطوری مثالو چلی دا خوی یو دا غده درین قول پا که دا چه دا سچه ده دا رد دی پا مشرکانو بانده چه اغوی بطرل پا اللہ پا آدم علیہ السلام بانده دروغ نو دا فلم ما آتا هما که تاس تا خیال که رازی نو ما تاس تا یو دا که ویلیو ما حمزه دی استفان کل مقدره حمزه دی استفان مقدره یادم دی کنا پرون تیرشیو پا بلو را سبب کی چه فلم ما جن علیه اللیل را آکو کبن قال هذا ربی احاذا ربی نو دا که مقدر دی اجعلا له شرکاتی ما آتا هما آیا جور کریو اللہ لرا آیا جور کریو اللہ لرا پدی بچی کی شریکان تا سو دا قیدر یعنی دا غلط قیدر دا دروخ وائی بعضی وی دا پدی تقدیر دی صحیح شوا دا سلورم دا غد درم توجید دا سلورم توجید پدی که دا چنہ دا خطاب وی قریشو تا دی چا تا دی قریشو تا دی دا قریشو نیکو قصی ابن کلاب اگر چه کم دنو اللہ نو دا شان سوال کرو چه کلو اللہ تعالی بچی ورکل نو بیائی پی نمونه دا چاکی خودل عبداللات عبدالعزا عبدالقصی او عبدمانات دا نمونه پی خودل وی دا دا اگر پا بارک خطاب ده خلقکم من نفس واحدا ای عربو تاسو اللہ تعالی دا یو نفس نپیدا کریئی چه اگر قصی ابن کلابو و خلق منها زوجها او پیدا کری و دا دی نفس نبی بیده دو نو بیا اگر مانا کم اگر من جنس ها ده دا جنس تا دنی بی پیدا کری و دا نفس نینا پیدا کری نو وی دا اگر ده بعضی اگر سر لگی بل قول داره چه دا چکم دنو دا آیاتو دا لکه راس دا غوکا دا آیات عام ده بس پوشوی دا آیات سره دا عام ده دا بطوری مثال ده غد مثال والا قسمه تسوکلا چه نانا دا دا آدم علیه السلام دا حوابی تو بارکه نده خلقكم من نفس واحدة هر سنه ده نفس واحدة ده يو ده كده نفس مراد جنس ده نفس مراد ده جنس مراد ده ده تاسته مويلو كنا او فو اس بيارا و باسه امستاس خوخه ده اکنی را و باسه امستاس خوخه ده سورة النحل كرازي كنا دو او يايم نمبر آيات كي سورة النحل سوار ده سمسي پاره كي دو او يايم نمبر آيات وي بوله ذكر چه سبات ربه فدیمانه كي شرق نرازي پوشوي سوار ده سمسي پاره جعل لكم دعا ہو جائے بہتر نوڑ وڑ دکھا دکھا دکھا پیدا مکلو دانے تویلیم دیکھو بیارے تا دکھا خیمہ جو دکھا لگی آیات پہ حل شی دعا ہو جائے بہتر خواہ اکتر چه ختم شد و بہتر شروع کی گو رکھا اکتر ملدری بہتر شاعت شروع کی طبیعت ترائیت واللہ جعل لکم پیدا مکلو خاص اللہ غذاب تے چھ پیدا ہے کئی تاسو نم دے پیدا کر رہا جلدی ہو کہ یہ نا وقت ہے یہ 72 نمبر آیات ہے انہوں نے اس طرح کا معنی دیا تھا اوقاف میں ہے سورۃ النحل ہے ہجر دے کر میں ذکر ہوں 72 ہے بس ہاں والله جعل لكم اغوري تاسو الله پیدا کړی تاسو درا من انفسکم ازواجا لنفسن تاسو ندی دیانی د کم سالای پهلی مجلس کې څه تر هغه خبره راغنا پیدا ای ها شتري سمانا د دې من انفسکم من جنسکم اے د دې سمانا ده من جنسکم تاسو د جنس نه ماته سي نفس سمان د جنس سره کله راځي او دا یو ځای کې نه ده د سوره روم کې مشتره او زه تل نه او باسن سوره روم بیا ځان له وګوره یو شتم نمبر آیات سوره شورا وګوره یو لسم نمبر آیات د دیر طول مانا صدا من جنس کم ستاسو دا جنس نه سکری جی ستاس دا پار بی بی ستا خدا ستا دا جنس نه دا کنه دا پوشوی موز انسان نه کنه دا خونه چی جنیه ده کرده دا جنیه خونه نه کرده کنه بل جنس نه ده نو جعا نو دا دلتا که دا نفس مانا استا تو پی دن دا خلقکم والذی خاص اللہ غذاب تی خلقکم چی تاسو پیدا کرده دا اس پل دایتا من نفس واحدت دا یو جنس نه اے دا یو جنس نه پیدا کرده صحیح شوا وجعل منها او پیدا کرده دا دی جنس نه زوجها بی بی دا دی نفس دا دی جنس اے خزم ستار جنس دی لیسکن الیها دی دا پارا چی آرام حاصل کی دا نفس دیتا دا فلم ما تغشاها نو اس پا دا سیغا خود ماضی دا کنا خدا بتاسو پا معنی دا مزاری سر ماضی کلا پا معنی دا مزاری سر راضی کنا نو ماضی مزاری سر واقلا فلم ما تغشاها نو هر کلا چی پتا کی دا نفس دی بی بی لرا پوشوی حملت حملا خفیفا نو واقلی دا بی بی حمل سپکو فمرت بیهی نو گرزی را گرزی دا دی سرا فلم ما از قلت هر کلا چی هر خدا درنشی نو دعو اللہ نو دعا کئی بلنا کئی مدد غواری دا اللہ نا دا دوار خدا و قاون چی پتاو تولگی چی دا کوروالی می بچیشتا کبیلیشتا پکیتا بانی نو سوئی لئن آتی تنا صالحا ویا اللہ منترا کی نیک روغ موت بچے اللہ مذکر بچے را کی روغ را کی لنکونن من الشاکرین خامقا شب مند شکر گزار خلقنا صحیح شوا فلم ما آتا ہما صالحا کله چې ورکی الله تعالی دې دواړه تا روغ بچي نو جعل له نو ګرځي بیا دې دواړه له الله لرا شرکا شریکان فيما آتاهما په هغه بچي کې چې الله دې دواړه تور کړی دې بل چاته نسبت کوي ها خو ځکه په خوا په خلکو کول کنه میدان په کاکا ته پوښتنه غلا کړو خو شي نو دا دې جعل له شرکا فيما آتاهما دې بیا څه کوي بیا هغه بچي چې کوم دنه الله طرف کې دا هغه په پیدایش کې ده الله رب السوق شریکی او هغه ته بیا نسبت کوي تاسو کې پوه شئ کنه نو دا آیات دا چې عام را واخلي آدم علی السلام او حوا علی السلام ته نه دي مراد غره ها دا تماوی د حسن بصری نه میرا نقل کړ حسن بصری د سلف نه ده او انبیاء علیهم السلام نه ګناه نه کیږي ابن کثیر وای دا حدیث چې راغله ده وای اصله والله اعلم من اهل الكتاب د دې اصل چې ته د اهل کتاب نه راغته شوی اسرائیلی روایت ته پوه شئ کنه او هغه وای هذه الاثار والله اعلم يظهر علي ان من اثار اهل الكتاب داد اثار اهل الكتاب ندي داد غوين راغتي شويدي دغه وي ابو حيان بحر محيط کي وي ومن جعل الايه سوچ ايت وغردي ها في ادم وحواء لم تثبت في قران ولا سنه صحيحه وان في قران كده خبر ثابت ده مثل في صحيح حديث كده خبر ثابت ده ك ادم عليه السلام حواء عليه السلام شرك كده ورفسي غبي بحر محيط كان لاغه حاجه ده النهر الماد ورتوي وشوي اغيك بي اغليكي ومنصب آدم عليه السلام منزه من أن يجعل لله شريكا إذ هو نبي مرسل مكلم معلم ومنصب آدم عليه السلام لذين فاكته جغد ده الله صلى شريكه غرده لك اغا نبي ده رسول ده مكلم ده خبر وصل شوي معلم ده تعليم وطور كلا شوي ده بيذاوين وي وامثال ذلك لا تليخ بالانبياء ده ديغون ده خبر وجار پیغمبران سر مناسبه ندي بوري ده تاسو پیغمبر سر لگوي تسهيل كراتي وتسمية الولد بعبد حارثي يفتخر إلى سند صحيح ويداخل صحيح سند غواري تدا آدم عليه السلام قبل بچتا عبد الحارث نميخو أو سند صحيح شتننا لهذا منجي نمني قرطبي وي ونحو هذا مذكور من ضعيف الحديث في الترمذي وغيره ويدات خبري جكم دي دا پا ضعيف حديث كي پا ترمذي كرا غلي دارنگ پا نورو كي وفي الإسرائيليات كثير ليس لها صبات في إسرائيليات كلا تدير خبري ملاغي اس صبات نوي فلا يعول عليها من له قلب نؤسف شرچالک زړی او عقل ویغه په دې خبره اعتماد نکي فإن آدم د رستي ناشنا خبره کوي وای فإن آدم آدم علی السلام وحوا حوا علی السلام چې دی و ان غرهما بالله الغرور اگر چې دی دوکا باز ته وي د الله مبارک تصور کړو دوکا ور کړی وا د الله په نوم باندې فلا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين وای چې یو یوزلی آدم علیہ السلام او حوا علیہ السلام دوکا کرل نو وی دوبارہ بے سنگ دوکا کہ یغا خود ما مور افلار دو یغا مومنان دی او مومن سڑے یو سڑی نہ دوبارہ نیچے چلے کیگی تو یوزل دی ابلیس دوکا ور کے یاد مور کی وی دا نکیگی خا شاہ عبد القادر تے بم وی وی دا قصہ دروغ دا ضعیف دا او وی دی دوارہ دے شرک نہ بری دی تے تسمیہ کیم او ادری لگا سنگ تے عقیدہ کی وی دے شرک نہ بری دی وایا تال شو او مثلا تاسو دغه شو زای ګران د لاتنی کې خطا شي دلالین و غیره کلان د قدر راتل کوی له شرک تسمیه د کی تخلاص شو لیکن دا خبره چې په خیال کوی دا ډېر خطرناک ځای دی ګوره ښا عقیدم ته خراب نشي بعد خلک داسي ایو شریکون ما لا یخلق شی ان وهم یخلقون آیا دا خلک او ګوره که تاسو خیال وکئ کنه نو فقیر کې الله داس وی فتعال الله عما یشرکون پور اوچت الله تعالی دا اغنا چې دا خلک ور سره شریکای چې غیر جمع راوړل کړ تسمیه ها اما یشرکان نو وی خچ آدم علی السلام او حوا علی السلام سره شریک کړي هغه څوک نه شریک کړي ایوش کی پونا آیا دا خلک شریکای ما هغه څوک د الله سره لا یخلق شیئا چې هغه هیڅ شی نه پیدا کوله کوله و هم یخلقون وغی تخفل پیدا کړي شی وی دي ولا یستطيعون لهم نصرا او هغه طاقت نه لري لهم د دې خدغه د عابدان د پاره نصر اند مدد ولا انفسهم سرون د دوی مدد خو پرېړه د ځان مدد نشي کولی و ان تدعوهم الى الهدى او که چرته تیرا وبلی مدد غواړي د دوی نه الى الهدى کم د خیر کار تا لا يتبعوكم نتاسه تنشي درته به اے که چرته تو ته و چې را مدد شه نو دې تا سره مدد کی دي نشي او دې تا ته د خیر په کار کې در رسیدي نشي دا معنی ده یو معنی دا ده یو معنی دا ده و ان تدعوهم کته دې کاته ته دعوت ورکې الى الهدى هدایت طرف تا لا يتبعوكم دوی استاسو اتباع نکئی سواء علیکم برابر د فتا سو باندې ادعوتموهم کتا ست مدد غواړی یا را بلی ام انتم سامتون یا تاسو خاموش پاتې شئ فدوار حالت کې دې اس نشی کوله مطلب داري ان الذين تدعون من دون الله ولید مدد نشی کوله الله وی زکا یقینا کسان چې تاسو ټول دا غدری مداري سره متعلق باب دې خیال مو دې کنه دا سره ادعوا ربکم تضرعا وخفیا ان الذين تدعون من دون الله یقینا کسان چې تاسو مدد واری غیر د الله نه عباد دغه بندگان دی امثالکم تاسو غوندی دی فدعوهم نو مدد کی اوغواړی خو الله چیلنج ورکړي مدد کی اوغواړی فل یستجیبو لکم نو دوی دې تاسو دعا قبول کړي دی دوی ودی کی کنه تکار کړه لوکی ان کنتم صادقین کچرته وی دوی رښتونی الہم کچرته ای تاسو رښتونی الہم ارجنن آیا د دوی خپېش تا دا تخ په یم شونه به حسبی پاغي باندې وګرځي چې درشي درته مدد دی اوکی ام لهم ایدن ایدن آیا د دوی لاسونهشته یا به تو شونه به هات باغی باندې حمله کول شیرانی ول کول هیڅ استا مدد کی ام لهم اعین آیا د دوی دات سترګشته یبصرون به هات لیدل کې دی باغی باندې ام لهم اذان آیا سره او غوګنا یسمعون به هات باغی باندې اوریدل کی قل ورته وای ادعوا شرکاءکم دوی وته وی ته خدای مون خدایان پس دومره شوروی خو هغه په برابر کی پوش وی او ستا خلاف برافاس یو دا چر بر سر کی الله وته وی وتا قل ورته وای ادعوا شرکاءکم را ابلی را مدد کی یا شریکان خپل ثم کیدونی بیا ما ته چل جوړ کای فلا تنذرون یوم یو سکند مرا ته انتظار مکوی ولی تولی نڑاریگی وی ان ولی یقینا بچکون کے دما چرے اللہ اغا اللہ تعالی دے الذی اغا اللہ نزل الکتاب تنازل کرے دے کتاب قدیم صلی باندے و هو یتول الصالحین او اغا اللہ تعالی دوستی کی او ملگرتیا کی دے چا سرا الصالحین دے نیکانو خلق سرا والذین یا زجر دے آکسان تدعون تے تاس تے مدد واڑی من دونی ہی غیر دے اللہ نا لا یستطيعون نصرکم دخپل زان طاقت نلری ولا انفسهم او نہ دخپل نہ نہ طاقت نلری نصرکم دے مدد تاسو ولا انفسهم نہ دخپل زانونو ینصرون مدد کولی شی و ان تدعوهم کتاثرا بلی الی الهدى خیر کارتا لا یسمعون او اورنا وتراهم ینظرون او تبو تغور چتا تغوری و الیکا ینظرون الیکا یعنی دا مشرک توئی وتراهم وتعتقدهم تبا اقدلری ینظرون الیکا چ دیتا تغوری و هم لا یبصرون و غیر مبینی غیر بینی نا تا دان نقسی چ کوم دنو اغه جوړی کړی دی نو تر دی پوره دا وم زجر شو په هر قسم قسم شرکونو باندی و زواجر مارته ویلو کنه دا بور کای اوس د دې داینا آداب د دعوت شروع شو چې خدای مشرکان چې راتمره شرکونه کای ته د دعوت شروع کا نو دعوت کوا خو خذل عفوا اول کار دا کو چې دعوت چلے نو یو د جهاد میدان دی ور دعوت میدان دی د دعوت ته میدان کې معافی کې د جهاد ته میدان کې ورته سړی سخت اور دانګه ها خو شی ایګو بیا معافی نه کې خذل عفوا نو اونی سا عفوا اونی سا عفوا څه مطلب دی یعنی اعمل ها بالعفو فعمل فعفو باندې کوا پر یک دته سوک سوای تاغی ته مګورا چاته نظر مکوا خدا یو کار شدا یو ادب شو و امر بالعرف بل امر کوا بالعرف په معروف طریقې سره په نیکه طریقې سره امر کوا یا و امر بالعرف او بیان کوا بالعرف د عرف عرف څه دی معروف شرعی د شریعت او د دین بیان کوا دو شو دریم نمبر و اعرض عن الجاهلين کتوایت نه خیر دو بیان کوما دی بیان د پاره بداس بد خلق سر تعلق ساتم الله و ندس کار بنه کی و اعرض عن الجاهلين او مخواړه وا د جاهل خلقنا د ناپوی خلقنا چې کم خلق په دینه پویږي و اما ينزغنک من الشیطان فلورم ادب کچرتا اورسیږي تا ته من الشیطان د شیطان نه طرفنا نزغ وسوسا نزغ اصل کې هغه چکی ته وای تاسو په علاقو کې بویو کنه مون طرفون ته پخوا یوی کولا پخوی بانده نو آقا یو چوکا با واد آقای پس سر که بیا داسی یو ستن گونه که لگی داری و میخ گونه که باو نو سکلا با گویه سا خوادی خواستن دسی دقا کرو نو آقای تا به نزد گوی خواه صحیح شوا نو که چوکا در کی تا تا شیطان چوکا ای شیطان یو چوکا سنگ در کی شیطان تی خوبی چه عفو کوا اوس یو سره دیتا دعوت چلی غلط مخالفت کی زیاره کی کنزل کی شیطان تا تاوی تمو تیو پینزو که کنشا با خوشوی تالا خون در زی زیاره نو اللہ وی ننا فستعیز بالله پناه غواړه په الله سره تزر اعوذ بالله و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا خدا خند دی نه په دې کې اوسره ونی انه سمیع یقینا الله تعالی اوریدون کړه دعا تاسو دی علیم علیم دی په دې په حالت تاسو باندې ان الذين تقوا اذا مسهم یقینا کسان چې تقوا کوي اذا مسهم کله چې ورسیږي او ته طائف الحمله من الشیطان دې طرف له شیطان نه تذکروا ناتا پر آیات کی الله یا تذکروا ناتا پر آیات کی گنا فاذا هم بصیرون نو ناتا پاوی لیدون کی وی په پورا رڼا وخت تر خپل ګنا لرا چې ودا ګنا کار دان کوم دای کیندب ادب شو چې لکه ګنا د لکرم شیطان وسوسه کوي الله را یاد وا توبه و باسا و اخوانهم او رونه د دې شیطانانو رونه سوکتی د دوی تابعداران تابعداران د دې شیطانانو یمدونهم دا شیطانان راکاږي فل غیب گمراهی کی او روان کړي دان په ځای راځي چې دوی یاره ثم لا یقصرون نو بیا کمی نکی پدی گناونو کی و پدی گمراہی کی لا اس کمی نکی و اذا لم تعتهم اس دا بیا زجر دیو پکی مخی عذاب ذکر کی و اذا لم تعتهم کل ستن را نوری دویتا بی آیت موجزہ و ماردی کم موجزہ سکم دی گواری اگر را نوری نو قالو دیوی لو لج تبیتها ولی دا زاننا نجوڑا ولا یہ لکا خوچ دا زاننا یو شیرا تا جوڑ کا کانا تیو کا کانا پک پلا بانی دا تا جوڑا موی پر تشریعی کم بعد بعد خلق ملاف سراشی ملاسه وی طلاق نور کرده سرالت مسئله جوڑا که کنن نورا جوڑی گی نو ایراد دین خسر جوڑی دو نده خوش بکنن التی و ملاو بی ماخذ ده پینزه سو طلاق ور کرده یو کسو راق ملا ده بی ملاسه فضلن پینزه سو طلاق ور کرده وی طلاق نست ترتیب جوڑ که آقو تی سید سبا راشا ملام در روان آقا چی راق سبا و تا وی سچل لیو کرو وی سلور سوا و نمی طلاقونه چی وکنه 497 طلاقونه وی غیله می ترتیب جوړ کو هغه ختم کړ خدا دری چی وی دادر ګران دی هغه وی چې 497 تا ختم کړی دی دریو زه پروام نه کوم پوه شو خپل ورته وایا انما اتبعو یقینا د تابعداری کوم ما د هغه یوحا الیا چې وحی کول شي ما ته من ربی طرف درب زمانہ دا د پیش پغم ادب بدیدای چې ګوره دعوت خو چلے خو تعبیر پکې د ما یوحا د قران او د سنت د قران او د حدیث تابعیو پکی چلیگی در زن نو پکی طریقه نجوڑو هادا بسائرو دا دلائل دی من رب دکم نطرف در افتاسنا و هدن او دا هدایت دی و رحمتن او دا خو و رحمتن او دا قرآن رحمت دی لقوم دا پار دا قوم یؤمنون چی ایمان روری و اذا قرئ القرآن اس چه دعوت چلی نو خلق و تبواج و رو رمات وکی دی و اذا قرئ القرآن و عذاب بدا بیانه کل چه لستلکی گی قرآن نو فستمعو له وکی دی قرآن تا وکی دی مطلب خاموش شورتا و انسیتو او سو کی خاموشیو کی انسیتو اصل کی انسات وی ترک و شغل پا دی وقت دان پا نور سما مشغوله کوا پوشوی دا کارما کوا لعلکم ترحمون دیر پارتی فتاس بانی رحمو کلیشی آیات نور برگست تفصیلات دی مسائل ویما خو آیات دلیل دل اخناف و علماء دا پارا پس خبر باندی پا ترک دا قراق خلف الامام کی چاگوی وی که فستمعو له و انسیتو اس که تواجی تفصیل نو تفصیل وقت واری او حالات دا غشان دی تاسی بینی ود پر رب بکا نهم دا غو گورا نهم عدد داده یاد ورق پل فی نفس کا پزرق پل کے پزرق یاد و اللہ پوشکنا نو دا ذکر دا قلبو میخا اگا کوا تضرعا پا عاجزی سرا و خیفتا او پا پتا سرا و دون الجهر سنگ پا پتا باندی و دون الجهر او کم دا چانا کم دا تیزنا من القول دا وینانا تاو ورطمون وایو تاو درسوائی پا تاو اوچت آواز دا اوچت آواز نخکتا لک پا قلار قلار باندی چه تی یوری یو دو کسا کنی زیر سرا اوری خدا نچ مطلب دو سپیکر کلاو کا غرق شروع کرنا دا کار بنا که کنی و دون الجهر من القول او کم دا تیزنا من القول دا وینانا یای پا زرک یاد آوان یای بیخی پا پتا پا جبا بانی بس یاد آوان خو پا زرکی یا ویناش تا خو لیکن دا جهر نرا کما جهر آغا ده چه طول خلکی اولی پوش دا غی نکما بالغدوی پا وقت دا سباکی والآثالی پا وقت بیگاکی دی وقتونو کی یاد آوان یعنی سبا بیگا یاد آوان بل پیش لسم عدب واورا ولا تکم من الغافلین الکا تبلیغ کے دعوت کے نمکی گا من الغافلین دا غافلاننا غافلان ذکر نما غافل کیگا پوش بھی ذکر و سرکوا دا تردی پوری لفظ آداب در سکر دائرہ تا دعوت ذکر کر صحیح شو ذکر شو اس چھ لفظ آداب برابر شو دا غی نہ پاک تا وے دان کہ ملکی صفات راولا ان الذين يقننا كسان اغا ملائک عند ربك استاد رب خوا کی دی لا يستكبرون عن عبادته او زان لوی نہ گنی دے بندگی دے اللہ نا و يسبحونه او پاک بیان اللہ لرا وله يسجدون او خاص اللہ تعالی تصدیک ان کی وی خاص اللہ تصدیقی بس دا اوی دا کار دے نظام کے ملکی صفات را والا سورت اعراف ختم چھ پدی دا بانے خجی در سورت اعراف دریم بابو پا دریم باب سورت اعراف کی دا بنی اسرائیل اگر دروغ خبرہ چی سیغ پر لنا موتا و بخن کولشی دا اغی و تسلور جوابو نو کل کیاس برا تا بخن کیگی او دیا چکم دے دا اغی نو رستو و زواجر ذکر کل و رتنوی او بیا دا اغی نو پس لس آداب دا دعوت چکم دے نو اغیر تا سکل اغیر تا ذکر کل دا سورت امتیازات سو پا سورت کیو امتیازاتو قصد ابلیس او آدم علیہ السلام فدیدہ کیو بیان شوا نعمت د لباس بیان شو مکالمه د جنتیانو او جهنمیانو یو بل سره بیان شوا دغرنګ د شپینزوش پغو پیغمبرانو تفصیلی حالات کوم دی هغه بیان شو د موسی علیہ السلام کیسه بیا بیت تفصیل بیان شوا پای کی دوا جانبا د فرعون او د بنی اسرائیل د دوار جانب هغه بیان شو او دغرنګ په صورت کې آداب د دعوت همرالل په صورت کې آداب د دعوت همرالل نو دا صورت ختم شو حاصل دی صورت راوتو لا اله الا الله محمد الرسول الله دا دی صورت حاصل